ราบนมัสการหลวงพ่อปีชาธนวัฒโกกราบนมัสการพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่เคารพทุกรูปและสวัสดีมายังคณะแม่ชีทั้งอุบาสกและอุบาสิกาผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านเช้าวันนี้แม่ชีได้รับโอกาสมาบรรยายธรรมธรรมะที่แม่ชีจะมาบรรยายในวันนี้เกี่ยวกับอุบาสกคนอุบาสิกาคนสำคัญในพระพุทธศาสนาคือนางวิสาขาผู้มีความมั่นคงและศรัทธาในพระพุทธศาสนาเหตุที่ทำให้นางวิสาขามีความร่ำรวยมากในชาตินี้ครั้งนั้นนางวิสาขาได้เกิดในยุคของพระพุทธเจ้ามีนามว่าวิปัสสีทศพลครอบครัวของนางเป็นครอบครัวที่พอมีพอกินไม่ได้ร่ำรวยอะไรวันหนึ่งนางได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเทศเรื่องผลของการถวายทานสรุปความว่าการถวายทานแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า100ครั้งก็มีผลไม่เท่ากับการถวายสังฆทาน1ครั้งการถวายสังฆทาน100ครั้งก็มีผลไม่เท่ากับการสร้างวิหารทานในพระพุทธศาสนา1ครั้งเมื่อนางได้ฟังอย่างนั้นแล้วจึงอาราธนาองค์สมเด็จพระประทีปแก้วพร้อมไปด้วยพระสงฆ์ไปรับสังฆทานที่บ้านเมื่อถึงเวลาแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วพร้อมด้วยพระสงฆ์ก็ไปที่บ้านของนางนางได้ถวายอาหารคาวหวานแบบธรรมดาชาวบ้านชาวบ้านเมื่อถวายแล้วนางตั้งนโมปณิธานกับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าการถวายสังฆทานครั้งนี้ขอผลบุญอันนี้ส่งผลให้หม่อมฉันในชาติต่อไปได้มีโอกาสได้เลี้ยงดูพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นผู้บำรุงพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าค่านางต้องการเพียงอย่างเดียวคือเลี้ยงดูพระสงฆ์ให้มีความสุขเมื่อองค์สมเด็จพระสวัสดิ์โอภาสได้ทรงสดับแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็ทรงตรวจดูด้วยอำนาจพุทธญาณก็ทราบชัดว่านางวิสาขาจะมีทรัพย์สินร่ำรวยมากนับไม่ได้และจะเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานนี่เป็นเหตุที่ทำให้นางวิสาขาร่ำรวยเรื่องราวของพุทธบูชามหาเทชวันโตสามารถทำให้บุคคลร่ำรวยได้มีทรัพย์มากนับไม่ได้นี่คือเรื่องราวของนางวิสาขามหาอุบาสิกาและในชาติต่อไปนางวิสาขาเป็นกัลยาณมิตรให้สหายนางวิสาขาพาเพื่อนเข้าวัดอีกด้วยนางวิสาขานั้นแต่เดิมท่านเป็นชาวเมืองสาเกตต่อมาเมื่อท่านมีสามีก็ย้ายมาอยู่ที่นครสาวิตถีเมืองหลวงของแคว้นโกศลเมื่อมาอยู่ใหม่ๆท่านก็ยังไม่มีใครรู้จักมากนักแต่หลังจากที่ท่านได้กลับใจพ่อของสามีให้มานับถือพระพุทธศาสนาท่านก็ได้มีโอกาสทำบุญมากขึ้นกล่าวกันว่าที่เรือนของนางวิสาขานั้นมิได้เคยว่างเว้นจากพระภิกษุเลยแม้แต่วันเดียวเพราะทุกๆวันจะจัดให้มีอาหารสำหรับพระภิกษุไว้500ที่พร้อมกับคนที่นางไว้ใจให้ดูแลพระภิกษุผู้มาฉันทุกรูปเป็นอย่างดีคุณความดีของนางวิสาขาได้แพร่สะพัดไปจนมีคนเคารพนับถือกันทั่วพระนครถ้าหากใครมีงานพิธีมงคลต่างๆก็จะเชิญนางวิสาขามาเพื่อเป็นเกียรติในงานมงคลเหล่านั้นในครั้งนั้นได้มีกุลบุตร500คนคิดว่านางวิสาขานี้เป็นกุลสตรีผู้ประเสริฐยิ่งนักปรารถนาจะให้ภริยาของตนได้ใกล้ชิดและเรียนรู้คุณธรรมของนางวิสาขาบ้างจึงได้มอบภริยาของตนตนละ500คนให้เป็นผู้ติดตามและคอยช่วยเหลือนางวิสาขาในโอกาสต่างๆ เมื่อนางวิสาขาไปวิหารก็ดีไปสวนก็ดีก็จะไปพร้อมกับสตรีเหล่านี้สตรีเหล่านี้แม้จะได้อยู่ใกล้ชิดจนถือได้ว่าเป็นสหายของนางวิสาขาก็ตามแต่เธอเหล่านั้นก็ยังไม่มีศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธเจ้าอยู่มาวันหนึ่งในพระนครมีงานมหรสพเกี่ยวกับสุราเจ็ดวันสตรีเหล่านั้นได้ดูแลสามีของตน500คนเหล่านั้นแล้วในวันที่8เมื่อสามีออกไปทำงานเธอทั้งหมดปรารถนาจะดื่มสุรากันบ้างแต่ไม่สามารถดื่มต่อหน้าสามีได้จึงวางแผนบอกกับสามีของตนว่าจะไปหานางวิสาขาและได้แอบนำสุราติดตัวไปด้วยเมื่อทั้งหมดไปพบกับนางวิสาขาแล้วบอกกับนางวิสาขาว่าแม่เจ้าดิฉันทั้งหลายอยากจะชมสวนนางวิสาขาได้ยินเช่นนั้นก็ตอบว่าดีละถ้าเธอทั้งหลายปรารถนาเช่นนั้นก็จงทำกิจต่างๆให้เรียบร้อยก่อนเถิดเมื่อหญิงเหล่านั้นเดินเที่ยวไปในสวนเธอทั้งหลายได้ดื่มสุราที่แอบซ่อนมาจนเมามายขาดสตินางวิสาขาเห็นเช่นนั้นก็คิดว่าหญิงเหล่านี้ทำกรรมไม่สมควรคราวนี้พวกเดรัจฉีจะได้โอกาสติเตียนว่าสาวิกาทั้งหลายของสมณโคดมย่อมดื่มสุราเที่ยวไปจึงได้ว่ากล่าวตักเตือนว่านี่แน่แม่เธอทั้งหลายทำกรรมไม่สมควรเลยพลอยให้เกิดอัปยศแก่ฉันด้วยถึงสามีของพวกเธอก็จะโกรธบัดนี้พวกเธอจะทำอย่างไรกันหญิงเหล่านั้นตอบว่าแม่เจ้าพวกดิฉันจะแสดงอาการรวงว่าเป็นไข้เมื่อหญิงเหล่านั้นไปถึงเรือนแล้วก็ทำรวงว่าเป็นไข้เมื่อสามีถามถึงกันและกันก็ทราบว่าภริยาเป็นไข้ทุกคนจึงจับได้ว่าหญิงเหล่านี้แอบนำสุราที่เหลือไปดื่มจึงทุบตีหญิงเหล่านั้นให้ถึงความเสื่อมเสียในคราวต่อมาก็มีมหรสพอย่างเดิมอีกเธอทั้งหลายยังไม่เข็ดก็แอบดื่มสุราอีกพวกเธอวางแผนอย่างเดิมเข้าไปหานางวิสาขาแล้วบอกว่าอยากไปชมสวนนางวิสาขารู้ทันจึงไม่ยอมพาไปพวกเธอจึงกล่าวว่าแม่เจ้าดิฉันทั้งหลายประสงค์จะบูชาพระพุทธเจ้าจงพาพวกดิฉันไปวิหารเถิดนางวิสาขาได้ฟังเช่นนั้นก็ดีใจกล่าวว่าบัดนี้สมควรแท้พวกเธอจงเตรียมตัวเถิดหญิงเหล่านั้นได้เข้าไปในวิหารกับนางวิสาขาและหิ้วขวดสุราคุมด้วยผ้าเข้าไปด้วยเมื่อสบโอกาสก็นำสุราออกมาดื่มนางวิสาขาไม่ทราบจึงไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าขอพระองค์ทรงแสดงธรรมแก่หญิงเหล่านี้พระเจ้าข้าฝ่ายพวกหญิงเหล่านั้นตัวสั่นด้วยฤทธิ์เมาไม่มีสติไม่มีความละอายคิดว่าเราทั้งหลายจักร้องเพลงเราทั้งหลายจักฟ้อนรำในขณะนั้นเองมีเทวดาตนหนึ่งที่เป็นฝ่ายมารคิดว่าเราได้โอกาสจะกันแกล้งพระสมณโคดมจึงเข้าสิงในร่างของหญิงเหล่านั้นให้ขาดสติยิ่งขึ้นไปอีกโดยให้บางพวกหัวเราะบางพวกปรบมือบางพวกเริ่มจะฟ้อนรำตรงพระพักพระศาสดาพระศาสดารำพึงว่านี่เกิดอะไรขึ้นหนอเมื่อทรงทราบเหตุนั้นแล้วเพื่อที่จะให้หญิงเรานั้นสลดสังเวชและรู้สึกตัวว่าทำอะไรลงไปจึงทรงบันดาลให้บรรยากาศเปลี่ยนเป็นความมืดมิดน่ากลัวในทันใดพวกหญิงนั้นพากันตกใจต่างหายเมาเป็นปิดทิ้งนั่งสงบนิ่งอยู่พระศาสดาทรงหายไปจากที่ประทับนั่งพระองค์ประทับยืนอยู่บนยอดเขาสิเนรุทรงปิ่งพระรัศมีจากพระอุณารมณ์ทรงมามีแสงสว่างประดุจพระจันทร์ขึ้นพันดวงมีพระดำรัสกับหญิงเหล่านั้นว่า เมื่อโรคนี้มีไฟราคะเป็นต้นรุกโพงเป็นนิดเธอทั้งหลายจะมัวร่าเริงหรือเพลิดเพลินอะไรกันหนอนั่นไม่สมควรทำเลยมิใช่หรือก็เธอทั้งหลายมีความมืดคืออวิชชาปกคลุมไว้เหตุไรจึงไม่แสวงหาปัญญาเพื่อกำจัดความมืดเสียหญิงเหล่านั้นฟังพระสุรเสียงของพระศาสดาอย่างตั้งใจได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันทั้ง500คนในขณะนั้นเองพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วว่าหญิงเหล่านั้นเป็นผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวแล้วจึงเสด็จลงจากยอดเขาสิเนรุประทับนั่งที่พุทธอาสน์ลำดับนั้นนางวิสาขาได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าขึ้นชื่อว่าสุรานี้เร็วซามเพราะว่าหญิงเหล่านี้แม้นั่งตรงพระพักพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดในภพสามเช่นพระองค์ยังไม่สามารถควบคุมตนเองได้ไม่มีความละอายยังปรบมือหัวเราะและร้องรำทำเพลงเป็นต้นพระศาสดาตรัสว่านั่นแหละวิสาขาขึ้นชื่อว่าสุรานี้เร็วซามแท้คนทั้งหลายเป็นอันมากถึงความพินาศย่อยยับแล้วเพราะอาศัยสุรานี้ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ประการที่หนึ่งกุลบุตรอยากให้ภริยาแต่ละของตนเป็นคนดีแต่ตัวเองไม่สามารถเป็นคนดีได้จะให้คนอื่นดีได้ไปได้อย่างไรประการที่สองสุรามีลักษณะของอบายมุขเช่นเดียวกับการพนันคือดึงดูดให้คนที่มายุ่งเกี่ยวกับมันติดใจเหมือนหญิงพวกนี้แม้ว่าจะโดนทำร้ายร่างกายแล้วก็ยังไม่คิดเพื่อที่จะได้เสพอีกประการที่สามดื่มสุราแล้วพวกมารก็ได้โอกาสทำให้คนดื่มสุราขาดสติทำความชิบหายร่มจมเพิ่มขึ้นไปอีกคติธรรมจากเรื่องนี้ก็คือหญิงพวกนี้ธรรมดาก็ตกนรกไปแล้วแต่เพราะคบกับบัณฑิตคือนางวิสาขาจึงเอาตัวรอดได้ธรรมดาของบัณฑิตย่อมรักษาแม้ชื่อเสียงของครูบาอาจารย์พยายามไกลจากความชั่วเพราะกลัวว่าใครๆจะติเตียนไปถึงพระพุทธเจ้าได้นี่คือคุณธรรมของนางวิสาขามหาอุบาสิกาที่เราควรจะนำเป็นแบบอย่างได้สุดท้ายแห่งการบรรยายธรรมในครั้งนี้แม่ชีขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์ในวัดเขาอิติสุขโตและบารมีของหลวงพ่อปีชาธนวัฒโกตลอดจนอำนาจพลังทิพย์พลังธรรมพลังบุญกุศลของเราท่านทั้งหลายจงประทานพรให้ท่านทั้งหลายให้พ้นทุกข์ประสบสันติสุขอย่างแท้จริงและดับทุกข์ได้ในทุกที่ทุกสถานในทุกการทุกเมื่อเทอญ